Sura findi deriye. Jawabu Isa ya kila urdu fado ala ya, sidu dunaya ya. Isa fado ala ya ntuluna leji duwang, furanju na njuro Isa netiro, tando tando fado ala ya dea, fule duro badiera. Ama Isa ya tayiro, au ani sama ruwa na, jire maro nairo unjaki, kau ani sama urjani fijai. Har tiloma kala kamanjuyang gabti waro waljianu. Badiduram bone. Isa kala kaw jatunne naptina duwang furanju runjang isa ne tiro. Andiro wursane savi awo ani wakajay. Korosa kende namba sidu dunaya yae. Chidhia awi alama duwang ambo fule di idio. Chanitie kyoro. Isa etairo. Hangal ganano bare wunduma na iyan jawatkani. Am gu tu nila isani, wuma almasiu duo chane, am kada chawatki. Kiri una karun soa kuru soa la nuktuna rofanu ya, bare hangal lo chijini. Se au ani buruan wakaja ya duon. Ama sanje rorombe kwaya etidini. Lardua. Lardu gadea la waladai. Koro kirmai ya. Kirmai gadea e katenjang kiriu girjai. Kena e na narongai. Koro chidie na gade gadean loloji. Ao ani sama badiduron bone bas. Alama kamu tia choro lejinai. Daji na iyan jadane basarnjane roronjeesi. Koro chu ninangaro, jama dunaye sama wanjei. Daji amgu ye uwa ganja kwaljei. La ama amanjaye jawi. La gadea wajei. Koro nawiya katu ye isane, am kada jambajane chawatki. Kila jerenambu, tirganaye karao amgu ye tigirdi. Amanka mrije harsa njero rambero. Dgana madi, nje kawo tuwandi. Koro kawuli kajino dha baragaye, adhiye jama dunaye sammaro, shedaro wuldi duwang, daji njero ramdi isi. Bone kura. Adhi nangaro, sa duwang awadha jawro bati masiwa kudoma. Lawarnju navi Daniel rujena di na jawro darajang daadha ruya karadhuma di asujo. Daji am lardu Yahudia en dasana di chija kawro chaaso leja. Kam kala soronji en dana di bare jipche kare ngodhuro choro sorodi erongani. Koro kam kula lan dana di bare kala unju ngodhuro waldini. Yem anin kamu churo aso. Nganji chimbi aso di kutunja. Bare kasando nangrilan bi yem tustien wakaje niro ala koro. Dalin judi, saadhan bone jawro kutu meji. Bone duon, saad dunia alak tina adhan tai, kuro kudero ngaltema jilin ju tuwandini. Fuu yan fagat tuwandi wao nangaro. Koro cha kamande bone adhye kawunju fulujin niya. Wundu manji kawo tuwandi wao. Ama am kerejin adhi nangaro kawuza fuluji. Sa adhan kam lae na iro. Akwanju alamasi udi. Bi tawanju ti chenia. Baretie ya sarawi. Dalin juzi alamasi uwa katu ya soa. Naviya katu ya soa isane. Alama kuraso. Awa ajaba ajaba so chadini. Yoyo na har am. Kirejina adhama jambajane chawatki. Ako ka wakaji dhuro. Adha na iro unjaakana. Adi nangaro, am lae nairo tawonju ti karalang, chania bare lenui. Bi akwonju ti churongimben chania bare taia ya sarawi. Jili same adi namlang, haro fudero chualde wasiri gai, kendeta da kambedi yengai. Na liwa daana lang, kwa waso ye chaptai. Kendeta da kambedi. Sa adhamang ngawo bone yim anyen kengal tilumbo walji. Kumbalye nurunju chiwao. Si lo waso ye samelan chasuri. Koro kundo wa same ye jawuro lolojay. Daji alama tada kambedi samelan fuledi. Daji jama dunaye samma karunja kutaji. Koro tada kambe kundua jawuro daraja kila fofawu same isi chari. Adagayma malayawanjua nuktu kura kangadien. Chono de talumo dunaye deu samman tai chi dajeram same soro. Yade amju kurejena da chapchay. Misal ya tarmui. Ya tarmui misal ada asuno. Sa fuktu badije kalulijia nangri karenjena rononuwa. Ngayma au ani samma wakajay ruya chi chinnalan del karenjena ronono. Jire maro nairo unjaki. Am jama adi esanu yuwao say au ani samma wakajay ya duwang. Same a chidi a baoro waljay. A mammana ni tummaro baoro walji wao. Fadaro diayo. Ama yim bi sa duwang au ani wakajay da undumono ujini. Bawadro kaja malayawa same landasana e nojani. Tadadi e nojini. Kinde tada kambedi alamanju jaman nabi nuhu yei. Awa jama adang kaw ingi tufana isi duro. Amso jawu ye, chasa ye, larusa so, niyaso chadi ye ngay duwang hariyim isi nabi nuhu churo maaradi ro kregao. Nan jama nangi duwang ingi tufana isi tay sammasi ye no. Kende tada kambedi ye adi gayro walji. Dajiyim adang kongwa yindi kulo lan duwang. Falu ngojane, falu kwaljai. Koro kamu yindiye nedu chadi duwang. Falu ngojane, falu kwaljai. Adi nangaro, fadaro dgay wo. Dalin judi, yim kamando isi da nonu inangaro. Ama ada nono, cha kama fado edi sa baru bune fanjuro isi da nojana. Fadaro dgane tia kwalje fanjuro ngay wao. Adagayma na iye faadaro dgaywo, dalin judi sa tmanu ilang tada kambedi isi nangaro. Misal waladia aman na aman bawai. Wundu ile waladi aman na e, hanga laedu. Ti duwang kamanja, tia kreje, waladia amanjuro. Nuanja kumboye sa traana njuro galajina di, kijinju. Waladi kamanju waldia ngay chidi na jidi. Jire maro nairo wunjaki. Kamadi kandanju samma moko waladi adi yero chaki. Amancha waladi adi ti kamba ti duwang karunjung. Kamani duwang isi wawo chene. Waladia amanjua babaktu badije mbal masoa. Kallo jawne tasayro waliyanoa. Daji waladi adye. Kamanju yim. Tamajin niya. Sa nojin niya la isi. Tia kirwalan jajarje. Churo manafu kairo taki. Nadeng soye tedi. Sheliye naldi.